że nie zostawi członków swych, że przyjdzie znowu. I że to jest wielka łaska też, że możemy mieć tą, tą ufność w tym, że tak jak w modlitwie, żeśmy słyszeli, że to jest nie tylko jakaś tam taka nadzieja, jak świat ma nadzieję, ale że to, to jest nadzieja, która po prostu daje życie. I ta nadzieja, którą my teraz mamy jako święci pańscy, to ona powoduje, że my coraz bardziej wznosimy się do góry. Że to nie tak jest, że rano wstajemy i nie wiemy, co z nami będzie. Chociaż na pewno wielu z nas ma trudy i problemy doczesnego życia, to jednak możemy sobie pomyśleć, że po pierwsze jestem zbawiony, idę do nieba. Że moja rodzina jest zbawiona, idzie do nieba. I tak dalej możemy wymieniać wiele rzeczy i możemy to wszystko widzieć w tym dobrym świetle. I też i możemy i Bogu przedkładać i też i tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, aby jeszcze dopóki czas łaski trwa, byli zbawieni. Ale przecież naszą wspaniałością to nie jest to, żeby myśleć tylko o swoich, ale przede wszystkim myśleć o tym, który jest w niebie i który mieszka w naszych sercach i On nigdy nas nie zostawi. On po to tutaj przyszedł na tą ziemię, po to tutaj przyjął ciało, aby na wieki nas mieć ze sobą. Pan Jezus się modlił: Ojcze, ja chcę, aby tych, których mi dałeś, byli ze mną i oglądali chwałę moją. Tak, to jest, kochani, dla nas niepojęte, że Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, ubrał to ciało i On chciał, żebyśmy my byli z Nim w niebie i oglądali Jego chwałę. I ta chwała to nie tylko jakaś mgła, to nie tylko jakaś rzecz, ale oglądanie Bożej chwały to jest może coś większego. Teraz nikt tej chwały nie ogląda, nikt. Tylko w tej chwale, o której tam Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana 17 rozdziale, jest tylko Ojciec, Syn i Duch. I w tą chwałę, którą właśnie Pan Jezus chce nas prowadzić, to właśnie będzie Jego oblubienica, Jego wybrana. I nawet i tam aniołowie w tej chwale nie są. Zobaczmy, jak Bóg nas bardzo mocno wywyższył przez swojego umiłowanego Syna. I chcielibyśmy dzisiaj otworzyć 5 rozdział objawienia i przyjrzeć się naszemu barankowi, który to właśnie spowodował, że On tam nas wprowadził, że On nas tam wprowadzi i że tak zawsze z Nim będziemy. Przeczytamy cały ten rozdział 5 Księgi Objawienia. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami, pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować nad ziemią. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów około tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy, tysiące, tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Przypominam sobie, kiedy żeśmy rozważali ten rozdział na środowych godzinach, to zawsze miałem wrażenie, żeby po prostu, żeby przy mówieniu o tych rozdziałach, o tej chwale naszego Pana, zawsze wstać. Po prostu my zazwyczaj siedzimy, kiedy rozważamy słowo. To są takie rozdziały i tu jest taka chwała i taki majestat chwały, że po prostu serce chce po prostu oddać cześć. Chociaż ten rozdział mówi nam o sądzie nad tą ziemią, to jednak my tutaj w tym rozdziale jesteśmy całkowicie, można powiedzieć, ukojeni już. Całkowicie jesteśmy w błogości. Już nasze, można powiedzieć, ciała są przemienione, podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa. I tutaj jesteśmy uczestnikami właśnie, można powiedzieć, tej chwały. A ta chwała naszego Pana, to On tutaj już nie stoi jako Zbawiciel. On tutaj stoi jako sędzia. Już od czwartego rozdziału, biorąc chronologicznie według lat i w ogóle następujących po sobie wydarzeń, pokazane nam jest, że od czwartego rozdziału Kościół Jezusa Chrystusa, oblubienica Jego, jest zabrana do nieba. Bo ten wiersz czwarty z pierwszego rozdziału mówi nam: wstąp tutaj. Możemy tutaj, można powiedzieć, postawić i podejrzewać, że to właśnie jest mowa o tym, że tak jak Pan Jezus powiedział do Jana, tak i po prostu powie do nas wszystkich ludzi, wszystkich wierzących ludzi, którzy są teraz na ziemi i którzy już umarli do tej pory, powie do nich: wstąpcie tutaj. I naraz, można powiedzieć, wszyscy, którzy są żywi i wszyscy, którzy są w grobach, te ciała zmarły, od samego Adama do, można powiedzieć, do końca czasu łaski, powstaną naraz i staną w niebie. Na to słowo: wstąp tutaj. Zobaczmy, jaką Bóg ma moc. Tak jak jest napisane w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, piąty wiersz: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. I tu jeszcze jest jeden wiersz, 28. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Tak. Bóg ma taką moc, aby właśnie z tych, którzy są już zasnęli, według nas są martwi, że ani ręka, ani noga, ani oko, ani usta, ani nie wydawają głosu, ani nie oddychają, po prostu znowu im dać życie. I to nie życie takie, które by mieli dalej wieść na tej ziemi, ale życie w chwale Jezusa Chrystusa. Życie w chwale i oglądaniu Jego chwały. Dla nas, jako dla ludzi, jest to niepojęte, ale przez wiarę to przyjmujemy, bo jednak żeśmy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi i tak jak wielu dzisiaj mówi, nie wiadomo, czy to wszystko było, czy to jest, czy to będzie, ale przecież my żeśmy się uchwycili nie, może powiedzieć, tego, co ludzie mówią, ale naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tutaj był, który tutaj jest z nami i który będzie przez całe wieki. I On nie zostawi nas samych. I to jest najwspanialsza obietnica, jaka tylko mogliśmy usłyszeć, bo to jest obietnica żywota wiecznego i ona nigdy nie przeminie. Tu mamy opis w tym 5 rozdziale wspaniałej rzeczy, bo możemy wiedzieć, te 14 wierszy opisuje nam krótką chwilę, która przedkłada nam przed nasze serca, aby nam pokazać właśnie Baranka Bożego. I że nie ma nikogo, kto by był godny otworzyć księgę. Że nie znalazł się ani jeden. Że, tak jak też i było czytane dzisiaj z Izajasza, że usłyszałem głos w niebie, który mówił, kto tam pójdzie? Kogo tam pośle? I zobaczmy, że właśnie nie ma takiego. Na całej ziemi nie było. Izajasz oczywiście odpowiada słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, oto jestem, poślij mnie. To właśnie są słowa naszego Pana. Pewna siostra kiedyś zapytała mnie, przecież tam jest napisane i tam mu odpowiada Izajasz, że tam nie odpowiada Jezus Chrystus. Wiemy o tym, że tak jest, ale tutaj chodzi o to, że po prostu, że to tylko mógł powiedzieć Pan, chociaż to mówi Izajasz, ale Izajasz by nie mógł tej ofiary spełnić, nie mógł być tym barankiem ofiarnym, nie mógł być tym miłym głosem Bożym. I to tylko mógł być Jezus Chrystus. Wielu proroków, choćby nawet Dawid, mówi tak jak Pan nasz Jezus mówił na ziemi. 22 psalm przecież nam to pokazuje, że Pan Jezus mówił te same słowa, co Dawid zapisał w tym psalmie. I tam jest napisane, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Dawid przecież nie był robakiem, który by był tak bardzo mocno opuszczony, jak Pan. A Pan Jezus powiedział, ja nie jestem człowiekiem, tylko robakiem. Z gardą ludzi, hańbą posłuszeństwa. Tak nasz Pan Jezus był na tej ziemi tak pogardzony i On właśnie coraz bardziej był odrzucony. I aż na krzyż, aż na śmierć. I tutaj mamy pokazane, że Pan Jezus jest tym, On jest tam przedstawiony w taki sposób, ta sytuacja w niebie pokazuje coś takiego wspaniałego, że Jan, ten, który miał to oglądać i oglądał, mówi, widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną z 7 pieczęciami. Kochani, tak krótko możemy o tym powiedzieć, że Bóg zna nas z zewnątrz i wewnątrz. I ktoś może dzisiaj zamknie drzwi i go nie widać, Bóg to widzi. Bóg widzi to, co masz w sercu najgłębiej. Że On zna każdy, po prostu każdą rzecz. A błogosławioną by było rzeczą dla każdego, aby właśnie były, można powiedzieć, nasze imiona wszystkich, jak tu jesteśmy, zapisane w Księdze Żywota. Bo ta księga, która tutaj jest napisana, mówi o sądzie. Nie mówi o nas. To nie jest księga życia. To nie jest księga, można powiedzieć, wieczności. To nie jest księga, można powiedzieć, Jezusa Chrystusa, który zapisał nasze imiona w swojej księdze, abyśmy byli na wieki. To jest księga sądu. I Bóg tą księgę otwiera po to, żeby tą ziemię tutaj i te uczynki na tej ziemi osądzić. I tych ludzi wszystkich, którzy źle czynili, którzy go nienawidzili, którzy go nie chcieli przyjąć, którzy go osądzali, po prostu ich tutaj osądzi. I wszystkie, wewnątrz i zewnątrz. Wszystkie rzeczy. I nic nie minie. I to jest, można powiedzieć, ma to takie pieczęcie, 7 pieczęci. To są Boże pieczęcie, które, można powiedzieć, nie mogą być odwołalne. Ten sąd nie może być odwołany co do tej ziemi. On musi się stać. Ziemia i ludzie na niej muszą być osądzeni za to, że Syna Bożego podeptali, że znieważyli tą łaskę Bożą, że odrzucili Syna Bożego, że podeptali Jego i Go wydrwili i ukrzyżowali. I Bóg czekał tak długo, bo już 2000 lat na to, żeby właśnie ludzi na tej ziemi za to, że znieważyli Jego Syna, osądzić. Tak jak mamy napisane w Hebrajczyków, że straszna to jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Ale wracając do wspaniałości naszego Pana, tutaj jest napisane: widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? Któż jest godny? I widzimy tylko nasz Pan. Chcę tu jeszcze wspomnieć, że chociaż tu na ziemi, można powiedzieć, jest nam to dane, że mamy tą pewność, że jesteśmy zbawieni, to tam w niebie jednak uczestniczyć będziemy w sądzie Bożym. Paweł mówi w którymś z listów, że my aniołów sądzić będziemy. To czy nie te mniejsze sprawy nie mamy osądzić? Tam w niebie, kiedy będziemy patrzeć na naszego Zbawiciela, będziemy tymi uczestnikami tego sądu nad tą ziemią. I właśnie jest to przedstawienie, któż jest godny odwołać księgę. Któż? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. My wiemy, kto to jest. My wiemy, że to jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ezechiel mówi ...22 rozdział Ezechiela, 30 wiersz mówi nam: szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć wyłomie. Stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Widzimy, Bóg od wieków szukał kogoś i na ziemi nie znalazł się nikt. I tutaj pokazane jest, że też nie ma ani pod niebem. Nawet i nikt w niebie, zobaczmy, ani na ziemi, ani pod ziemią. My nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus jest w niebie. Dla nas jest to niepojęte, gdzie On w ogóle jest. Nie wiemy tego. Ale wiemy, że to miejsce, gdzie przebywa, to jest wieczna chwała. I On w ten sposób też zniża się, żeby nawet i w to miejsce, które stworzył, to znaczy niebo, zejść. Bo domem, można powiedzieć, i miejscem przebywania naszego Zbawcy i Pana jest oczywiście dom ojcowski. I w to widzialne miejsce dla wszystkich aniołów On zeszedł i pokazał się. Czyż nasze serca nie chcą oddać Mu chwały za to? Tak jak właśnie i Jan to zrobił. Zobaczcie, on: i płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. Czy my po prostu umiemy płakać nad tym, że tylko jest jeden? Że tylko Jezus Chrystus może to zrobić? Czy nasze serce bije nad tym, że wszyscy ludzie są grzesznikami? Że nie ma ani jednego takiego, kto by dobrze czynił? Nie ma ani jednego? Czy my płaczemy nad tym, że jest tak źle na świecie? Że jest tak wiele grzechu? Że tak wiele nieposłuszeństwa? I tak wiele zła? Oczywiście Jan tutaj nie płakał nad tym. On płakał nad tym, że nie znalazł się nikt. Ale widział całą tą rzecz. Że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Kiedy my w niebie będziemy, to Kiedy byśmy mieli te ciała, które teraz mamy, tak jak i Jan, to myślę, że też byśmy płakali. Ale my będziemy mieć te ciała uwielbione, te ciała wspaniałe. Będziemy obleczeni, może powiedzieć, w te wspaniałe szaty naszego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy mieć te królewskie szaty. I nie będziemy płakać. Bo tu właśnie ten piąty wiersz mówi, a jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Tak, jeden ze starców, kochani. Tutaj pokazane nam jest, kto to są ci starcy. Znaczy się, możemy powiedzieć, że starcy to jesteśmy my. Że tu te 24 starcy to jest określona liczba wszystkich wierzących, którzy zostali z ziemi zabrani do nieba. Od samego Adama do końca czasu łaski. Wszyscy pochwyceni w tym wspaniałym zabraniu do nieba. W tej jednej chwili. I ten jeden ze starców mówi, nie płacz. Zobaczcie, on wiedział o tym. Że to jest lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawidowy. Czy my dzisiaj, jako dzieci wiary, jako ci przedstawieni w niebie starcy, wiemy o tym, że Pan Jezus pochodzi, że On jest tym, może powiedzieć, królem z pokolenia Judy, że jest tym korzeniem Dawidowym, że On jest tym, który wszystkie, może powiedzieć, proroctwa wypełnił od samego początku, od samego końca. Wiemy, że te wszystkie proroctwa, które były w Starym Testamencie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa zostały wypełnione. Nikt z ludzi, którzy na tej ziemi by byli, nie wypełnili tych proroctw, jak właśnie wypełni je Jezus Chrystus. I tylko On mógłby być obiecanym tym Mesjaszem. Tylko On mógł być tym właśnie lwem z pokolenia Judy i tym korzeniem Dawidowym. Chociaż Bóg w różny sposób to kierował tymi pokoleniami, ale jednak widzimy, że i w jego rodowodzie jest Rut, jest, można powiedzieć, Rahab. Jest wielu takich ludzi, którzy byśmy my powiedzieli, że to by nie pasowało. Ale Bóg właśnie wybiera tych właśnie, te osoby, te, które są przez ten świat odrzucone, aby właśnie mogły być w tym rodowodzie Bożym. I Bóg wybiera wielu też i spośród nas. My nie myślmy, że my jesteśmy tak wielkiego, możemy powiedzieć, znaczenia. Ale Bóg nas, tych najmniejszych, tych, którzy żeśmy byli u świata głupimi, nic nie znaczącymi, wybrał sobie, abyśmy byli w Jego pokoleniu. Abyśmy byli w Chrystusowym rodzie. I może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Kochani, kiedy my będziemy tam w niebie i przyglądać się temu będziemy, to myślę, że każdy z nas będzie pod wielkim wrażeniem tego właśnie, że to tylko nasz Pan, w którego żeśmy uwierzyli, za którym żeśmy chodzili, do którego żeśmy się modlili, który nas wspierał w różnych trudnościach, który przeprowadzał nas przez wszystkie trudności na tej ziemi, który, gdy żeśmy mieli, może być wielki problem, przychodziliśmy do Niego i modlili żeśmy się, Boże, niech się dzieje wola Twoja. Byśmy też umieli i dzisiaj Bogu powiedzieć, że On nas przeprowadził przez wszystkie trudności. Bo tam w niebie On będzie naszym jedynym punktem zajmowania się. Dzisiaj my wiele razy zajmujemy się zupełnie czymś innym. I mamy, może powiedzieć, tylko chwilę, nieraz na to, żeby przeczytać Słowo Boże, żeby się pomodlić. Może nieraz nawet nie mamy czasu, żeby spokojnie porozmawiać w domu. Ale coraz ciężej nam jest też i znaleźć czas na to, żeby być na zgromadzeniu. Tam, kochani, w niebie niczego nam nie braknie i zawsze będzie tylko i wyłącznie nasz Pan naszym, można powiedzieć, centrum zajmowania się. I tu mamy to pokazanie w tym 6 wierszu. I widziałem pośród między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego. Kochani, te wiersze są tak wspaniałe. I one są w taki sposób napisane i tak nam pokazane, że to jest taka scena, która powinna tutaj nas, można powiedzieć, wprowadzać coraz wyżej. I powinniśmy się coraz wyżej, można powiedzieć, coraz bardziej uniżać. Tak jak Mojżesz, kiedy widział ten krzak, który płonął i chciał podejść i zobaczyć, co to jest. Bóg mówi z tego krzaku. Ja zawsze myślałem, że Bóg mówi z innego miejsca, ale Bóg mówił z krzaku. Mówi do niego: zuj obuwie. Tak. My nieraz myślimy o sobie, że jesteśmy tak już oczyszczeni z naszych grzechów i wszystko jest tak wybielone, że nic nie musimy zrobić w naszym życiu, żeby podobać się naszemu Panu. Że nieraz ta nasza własna sprawiedliwość jest tak u nas wysoka, że może nieraz nie umiemy zapłakać nad naszym życiem i nad naszymi grzechami. A byłoby dobrze, gdybyśmy po prostu w tym majestacie chwały, w tym przyszłym spotkaniu z naszym Zbawcą, zaczęli też rewidować nasze własne życie i może komuś przebaczyć, może kogoś przeprosić, może po prostu z kimś porozmawiać, może mu powiedzieć: źle powiedziałem. Pan Jezus w tym 6 wierszu jest pokazany z jednej strony jako jakby on był taki nieznaczny, jakby był taki niezauważalny. A z drugiej strony stoi w takim miejscu, bo jest pomiędzy tronem a 4 postaciami i pośród stojących starców. On stoi. I wyobrażam sobie, że wszystkie oczy są na Niego wpatrzone. Że wszystkie oczy widzą tylko Jezusa Chrystusa. Tylko Baranka Bożego. I który właśnie na sobie ma przebite ręce. Tutaj. I tutaj. I przebity bok. I przebite nogi. Że On to wszystko na sobie ma. I żyje. My będziemy mieć ciała podobne do Pana Jezusa. I nie będziemy mieć żadnej rany. Niczego. Ale On właśnie za to, że na tej ziemi tutaj był tak udręczony i ta korona ściernia była włożona na Jego głowę i bito Go trzciną. I to wszystko zrobiono dla Niego, na Nim, żeby właśnie tak Go pohańbić. To właśnie tam w chwale Bóg mu daje takie miejsce, że wszystkie oczy nasze będą zwrócone na Niego. Tu na tej ziemi On był tak potraktowany i wszyscy ludzie wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. Wszystkie oczy były zwrócone na Niego, żeby Go wypchnąć z tego miasta królów. Ale tam w chwale właśnie On będzie tak bardzo wywyższony. I chociaż nie niezauważalny, ale jednak bardzo uwielbiony. Wszystko jest włożone na Niego. Wszystkie oczy tylko Jego widzą. Tylko chcą się Nim zajmować. Tylko Jezusem Chrystusem. Kochani, jak przyjeżdża jakaś specjalna, można powiedzieć, postać do jakiegoś kraju, to wszyscy chcą niby go zobaczyć, usłyszeć i może by było dobrze porozmawiać. Przyjechał niedawno przecież do Polski prezydent Ameryki i wszyscy o tym mówili i wszyscy jakby się tym zajmowali. Cała Polska. Bo Obama przyjechał. Kochani, cóż to jest? Pan Jezus wjechał do Jeruzalemu na osiołku. Nie przyjechał samolotem i nie przyjechał koniem. Nie miał wielkich oręży ze sobą, ale miał, można powiedzieć, strachliwych paru uczniów, którzy nie mieli nawet swojego własnego osiołka, ale przyprowadzili tego, który stał pod miastem. Przyprowadzili go do Pana Jezusa i powiedzieli jeszcze tym, od których to brali, że Pan go potrzebuje, ale zaraz go odeślę. Nie miał on nic swojego. Żeby wjechać do miasta, musiał pożyczyć osiołka i na nim wjechać. Nie miał nawet własnej szaty, żeby położyć na nim, tylko inni mu to dali. Kochani, ale tutaj w chwale on jest pełen czci i uwielbienia. I to mu się należy. Na tej ziemi był odrzucony, ale tam chwala jest wywyższony. Czy w naszych wszystkich sercach on jest pierwszy? Tutaj mamy pokazany ten Boży majestat. To, że on miał 7 oczu i 7 duchów, to nam mówi o tym, o tej boskości Pana Jezusa. Też we wcześniejszych rozdziałach nam jest pokazane, że on trzyma 7 złotych świeczników, że on stoi pomiędzy nimi. Pokazuje nam znowu tą jego boskość. Tutaj jeszcze też nie wspomniałem o tych 4 postaciach, które nam są przedstawione w 4 rozdziale. To znowu nam mówi, w jaki sposób Pan Jezus ma tego ducha, który chce na tej ziemi przekonać ludzi o Jego miłości, o Jego łasce, o Jego dobroci. I te Jego oczy przepatrują całą ziemię, aby znaleźć kogoś, kto by chciał uwierzyć w to doskonałe Jego dzieło. I właśnie On chce wypatrzyć i każdego jednego. Chce wypatrzyć Ciebie. Chce wypatrzyć Ciebie. Chcę po prostu wejść do Twojego serca i chcę Ci powiedzieć, ja jestem, chcę być Twoim Zbawicielem. Ja jestem ten, który przyszedł na ziemię. Ja jestem ten, który będę w niebie. I nie ma innego. Nie ma, kto by otworzył księgę. Nie ma, kto by zerwał jej pieczęcie. I zobaczmy, ten 7 wiersz następuje. I przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Tak. Dla nas jest to niezrozumiałe, ale nie chcielibyśmy się tym zajmować. Powiem, będziemy w niebie, zobaczymy to na własne oczy. Bo jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział i widzieć nie może. A tutaj jest pokazane, że ta ręka jest wyciągnięta i Pan Jezus bierze z jego ręki. Jest w ogóle cudowne to, że Bóg chciał o tym tronie swojej chwały nam napisać. I że chciał nam pokazać w ogóle ten tron, i tą sytuację, która tam nastąpi. Że chciał przedłożyć to przed nasze oblicze, abyśmy też i byli, można powiedzieć, tu na tej ziemi, zajmowali się tym. I Pan Jezus przystępuje i bierze z ręki tego, który siedział na tronie. A ten, który siedział na tronie, to jest sędzia. A ten, który przychodzi i bierze, to jest nasz baranek Boży. Widzimy, że jakby były dwie osoby, ale ona jest jedna. Ale co następuje później? A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców. Widzimy, że jakby razem upadamy na kolana. I nie jest to dla nas, może powiedzieć, jakimś poniżeniem. I nie jest to dla nas czymś ujmującym, ale po prostu my to z serca robimy i z chęci. Czy my dzisiaj ciężko nam jest się modlić na kolanach? Czy upaść na twarz i prosić Boga o to, żeby zmiłował się nad nami, nad tymi, którzy są wokół nas? Czy ciężko po prostu nam jest się modlić? Tutaj będziemy mieć, można powiedzieć, całkowitą chęć, całkowitą prostotę w tym, żeby właśnie upaść na kolana przed Bożym barankiem. I to nie jest żaden anioł. Bo wiemy, że kiedy anioł, kiedy przed aniołem upada Jan, to mówi: wstań, ja jestem tylko współbratem twoim. I tych braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Ale tutaj upada przed tym właśnie barankiem Bożym, Jezusem Chrystusem, wszyscy, cztery postacie i 24 starszych. To jesteśmy wszyscy my. I też możemy tak delikatnie powiedzieć, że w nas zamieszkuje, jest naszym, może powiedzieć, w nas jest Duch Święty. I ten Duch Święty powoduje to, że po prostu, że my, może powiedzieć, chcemy to zrobić przed naszym Bogiem. Zobaczmy, On jest Bogiem w tym majestacie chwały, Duch Święty. I że On nas, może powiedzieć, nasze serca skłania do tego, żebyśmy po prostu, żebyśmy Panu Jezusowi, Barankowi Bożemu oddali chwałę. I teraz też tak czyni to. I teraz też to czyni z nami. Tylko czy my chcemy Jemu się poddać? A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I tutaj powiedzieć, że to nie są modlitwy nasze, które my się modlimy w niebie, ale to są modlitwy tych wszystkich, którzy są na ziemi. I oni, modląc się do Boga, my, może powiedzieć, mamy te modlitwy w takich czaszach i, może powiedzieć, trzymamy je. Trzymamy je, jakby chcemy po prostu je przed Boga przedłożyć. I wyprosić, jakby u Boga, to, żeby zachował tych świętych umiłowanych. Tych, którzy są na ziemi. Chcemy po prostu Bogu powiedzieć, że oni uwierzyli. Że oni są na tej ziemi po to, żeby zaświadczyć o Jezusie. Którzy cierpią. Bo to mamy napisane w 6 rozdziale. Szósty rozdział, 11 wiersz. I wołały głosem donośnym: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i przyodziano ich, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. Możemy podejrzewać, że to są modlitwy tych świętych, którzy są, może powiedzieć, w tym wielkim cierpieniu. W tym wielkim, może powiedzieć, odrzuceniu. Tak jak ich Pan kiedyś na tej ziemi był, tak i oni są, może powiedzieć, tak odrzuceni. I my te modlitwy w tych czaszach, w tych misach trzymamy przed Bogiem. I my śpiewamy. Godzien jesteś wziąć księgę i zerwać jej pieczęcie. Zobaczmy, najpierw pokazujemy ten majestat Boży. Że Pan Jezus jest godny to zrobić. Że pokazujemy, że tylko On mógł to uczynić. Ponieważ zostałeś zabity. Tak. Przypominamy tą sprawę, że Pan Jezus został zabity, ukrzyżowany. Że został tak tutaj poniżony. I przez to zabicie i przez to, można powiedzieć, ukrzyżowanie stało się odkupienie dla Boga. Krwią Pana Jezusa. I tutaj chcielibyśmy też i wspomnieć tą rzecz, że ta krew, która była wylana, ta krew Pana Jezusa, to raczej mówi o życiu. O tym życiu, które było wewnątrz Jego. Bo kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, to nie widzimy tam, żeby lała się krew. Ale to życie On, które miał w sobie, oddał. I w ten sposób oddał po prostu to swoje własne życie. Tą swoją własną krew. Kiedy Piłat mówi do Żydów, ja winy w nim nie znajduję, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to też tu mówi, to Słowo Boże mówi o życiu. W Ewangelii Jana, kiedy ten żołnierz przebił bok Pana Jezusa i tam wypłynęła krew i woda, to nie ta krew oczyściła nas z grzechów i wszystkich ludzi. Nie ta krew, która jest po prostu tym materiałem, która jest, po prostu można powiedzieć, której można dotknąć i która faktycznie jest czerwona. Obmywa z grzechów. Ale ta krew, która po prostu, która była w Panu Jezusa, ta dusza Jego, to życie Jego. I tu jest mowa o tej krwi. Że Bóg nie potrzebował żadnego człowieka do tego, aby stała się doskonała ofiara. Krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I widzimy, że to jest dla wszystkich. Dla każdego jednego człowieka. I żaden człowiek nie może powiedzieć, że ma za duże grzechy. Żaden człowiek nie może powiedzieć, że ma za małe grzechy. I żaden człowiek nie może powiedzieć, że Bóg go nie przyjął. Że krew Jezusa Chrystusa nie oczyści go z jego grzechów. Nieprawda. Bo jest napisane w liście Jana, w pierwszym liście, 8 chyba rozdział, jest napisane, a krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Od wszelkiego, Hani. To nie może ktoś powiedzieć, że ma za małe grzechy. Za duże grzechy. Że zamordował, okłamał, cudzołożył, nienawidził i tak dalej. I mówi, ja się do nieba nie nadaję. Nieprawda. Każdy jeden może przyjść do Jezusa Chrystusa i będzie oczyszczony jego krwią. Bo krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować nad ziemią. Albo na ziemi. I tak się możemy zastanowić, dlaczego jest napisane, że my mówimy o kimś, że to nie jest mowa o nas. Że Bóg nazywa nas też, że jesteśmy rodem królewskim i kapłanami. A tu my mówimy o kimś, że ktoś jest rodem królewskim. Że ktoś jest kapłanami. Dlaczego tak jest? Dlatego, że po prostu, że my już jesteśmy w niebie. I że my po prostu ten majestat, który my sami na ziemi mieliśmy, mówimy, że inni też to samo mają. Że to nie jest tylko wyłącznie do nas. Ale te króle i to królestwo i kapłaństwo znowu jest powierzone innym, którzy chodzą po ziemi. Którzy mają znowu, można powiedzieć, o tym wspaniałym królestwie Jezusa Chrystusa opowiadać i być tymi kapłanami i być tymi, którzy wznoszą te, możemy mieć te dary i ofiary, żeby przynosić przed oblicze Boże. I Bóg zawsze miał na ziemi królów i kapłanów, którzy ciągle po prostu opowiadali o Jego chwale, którzy ciągle po prostu składali te dary. Od samego początku możemy tutaj widzieć jako pierwszego tego syna Seta, który pierwszy wtedy zbudował ołtarz i zaczęto wzywać imienia Pana. Właśnie. Set był tym pierwszym kapłanem, który Bogu podziękował za dobroć Jego. Zaś możemy wielu innych, choćby nawet i Noego wymienić. Może jeszcze wcześniej były inni. Pierwszy oczywiście był też i Abel. Tam nie czytamy, można powiedzieć, o ołtarzu, ale czytamy po prostu o tym, że złożył na ofiarę. I on był tym kapłanem, tym, który po prostu, który był, przyniósł tą miłą woń dla Boga, który wskazywał na Jezusa Chrystusa. I na tej ziemi do końca, dopóki ta ziemia jeszcze będzie tak istniała jak teraz, będą tacy królowie i kapłani, którzy będą Bogu przynosić chwałę i cześć. I oni będą królować nad ziemią. To jest też, może być mowa i o nas, którzy będziemy w niebie i będziemy królować w tysiącletnim królestwie, ale też i jest mowa o tych, którzy są na ziemi. Słowo Boże nieraz nam nie wyjaśnia wszystkiego dokładnie, ale możemy Bogu dziękować, że na tyle nam otworzył serca, na tyle nam pokazał, że On jest tak wspaniały, że nas tak małych i tak, możemy powiedzieć, trudnych i twardych i upartych i takich, którzy nieraz ze sobą nie umiemy dojść do porozumienia, On chce mieć nas wszystkich w niebie. Kochani, my nie jesteśmy łatwymi ludźmi. My wielokrotnie po prostu nie czynimy tego, jakby to Jezus uczynił. A jednak po prostu takich Bóg chce nas mieć w niebie. Tutaj jeszcze razem umiemy ze sobą siedzieć. Ale kiedy wyjdziemy stąd, to nawet nie umiemy ze sobą porozmawiać. I Bóg nas nazywa swoją oblubienicą. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła kroce tysięcy i tysiące tysięcy. Tak. Wszyscy w niebie zajmowali się właśnie tym, aby uwielbić tego, który wziął księgę i zdjął jej pieczęcie. Który na tej ziemi był odrzucony, który był ukoronowany tą trzciną i tym, może powiedzieć, tym cierniem na głowie Jego. Ale tam w chwale jest najwyższej czci, najwyższej chwale. I nikt mu nie odbierze tego. Zawsze to mu się należało. On zawsze tam był. On od wieków to miejsce miał. A jednak, zobaczmy, tak się uniżył, zeszedł swojej chwały na tą ziemię i przybrał to ciało. Samo to, że już w ogóle chciał przyjąć ciało, było tak wielkim uniżeniem, że musiał się uczyć posłuszeństwa. Będąc Bogiem, musiał modlić się do Boga. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Zobaczmy, wszystko jest złożone pod Jego stopy. Wszystko. Możemy tutaj powiedzieć, odwracając tę sytuację, to nam się nie należy żadna moc. Nie należy nam się żadne bogactwo. Nie należy nam się żadna mądrość, żadna siła, żadna cześć, żadna chwała, żadne błogosławieństwo. Mówię to w tym sensie, że jeżeli to jest bez Jezusa, jeżeli to jest po prostu bez Niego, to nam się to jako ludziom, jako tym, którzy chodzimy po tej ziemi, nie należy. Wiemy, że dzisiaj mamy to przez Jezusa Chrystusa. I chcemy za to Mu zawsze podziękować, że mamy jakąś moc do tego, żeby, może powiedzieć, przezwyciężyć jakiś grzech. Że mamy różne bogactwa, ale jeżeli po prostu to mamy bez Jezusa, to wiemy, że te bogactwa prowadzą nas jeszcze na złą drogę. A kiedy mamy z Bogiem, to wtedy po prostu możemy to wykorzystać dla Niego. I tak możemy, i to mądrość. Wiemy, że wielokrotnie jest tak, że potrzebujemy mądrości na tej ziemi. Tylko też musimy zastanowić się, do czego tą mądrość wykorzystujemy. Do czego? Żeby ten świat uradować? Czy żeby naszego Pana uradować? Żeby coś zrobić dla naszego Pana? Czy żeby coś zrobić dla świata? Tak, kochani, możemy to widzieć w taki sposób. Ale to wszystko oczywiście należy się tylko i wyłącznie naszemu Panu. I który z tego, może powiedzieć, majestatu swojej chwały i z tego wszystkiego, co do Jego jest, On nam po troszce każdemu dał. I powinniśmy z tego tak korzystać, aby to wszystko Mu znowu odnosić. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło. Zobaczcie, wszystko, co jest, może powiedzieć, stworzone przez Boga. Wszystko, co jest, może powiedzieć, co nie mówi i według nas nie słyszy. Nawet rośliny, liście i owoce na drzewach, wszystko po prostu, wszystko Bogu odnosi, przynosi chwałę. A ludzie, którzy powinni to robić, robią to tak mało. Tu jest mowa o tych wszystkich, którzy są na ziemi. Których jeszcze, może powiedzieć, te wszystkie istoty, te wszystkie płazy, te wszystkie ryby, te wszystkie zwierzęta, wszystko po prostu, można powiedzieć, dziękuję Bogu. Jest napisane, że stworzenie z tęsknotą oczekuje. Objawienia Synów Bożych, to jest chyba 8 rozdział, 19 wiersz. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który poddał je w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli, skażenia ku chwale i wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół zdycha i wespół boleje aż dotąd. Tak, aż dotąd. To znaczy, że po prostu, że nastąpi czas, kiedy da się to stworzenie, ryby, zwierzęta, rośliny, drzewa, wszystko, co jest na ziemi, ono po prostu też zostanie, można powiedzieć, uwolnione z tego skażenia grzechu. To grzech spowodował cały, można powiedzieć, ten trud, który się dzisiaj dzieje. Że jest nienawiść nawet i pomiędzy, można powiedzieć, tym stworzeniem. Że kwiatki usychają, że ryby giną w morzach, że zwierzęta nie umią się wykarmić i tak dalej, i tak dalej. I człowiek tu stara się, żeby po prostu, żeby to zasiać, tamto zrobić, żeby tutaj kogoś nakarmić i tak dalej. A to wszystko po prostu jest dlatego, że po prostu, że weszedł grzech na ziemię. Ale to stworzenie, które Bóg dał mu taki zmysł, umie Bogu podziękować. A czy ludzie dzisiaj, którzy tam się niby o tą ziemię chcą zadbać, i mówią, to natura, to wszystko tutaj jest tak wspaniale na tej ziemi. I chcą sobie, może powiedzieć, tutaj mieszkanie zrobić na ziemi. Oni nie umieją Bogu podziękować. Ale czy my dzisiaj tu na tej ziemi w Stradomiu umiemy Bogu podziękować i powiedzieć, Boże, dziękujemy Ci za to, że zbawiłeś mnie, że mam co jeść i mam się gdzie wyspać? I że umiemy Bogu podziękować za to, że będziemy w niebie przez całe wieki Bogu dziękowali za Jego krzyż, za Jego cierpienia, za Jego odrzucenie, za Jego pohańbienie, za Jego opluwanie, za Jego wyszydzenie, za to, że po prostu, że był tak tutaj poniżony. Czy umiemy Bogu podziękować za to? Wszyscy? Tak, i to stworzenie mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwałę i moc na wieki wieków. Tak, to im się należy. Tylko Bogu naszemu, Ojcu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. A w nas Duch Święty, który jest, powinien też właśnie być uwielbiony przez nas. A cztery postacie mówiły amen. Tak, to jest prawda. Tylko to jest prawdą. Wiele na ziemi mówi się, że to jest prawda. Że tak powinno być. Że tylko tak jest. Ale tylko to jest prawdą. że tylko Bogu się cześć należy i tylko chwała Jemu i tylko uwielbienie Jego i tylko wywyższanie. Niech nasz Pan Jezus Chrystus, który był odrzucony na tej ziemi, będzie w naszych sercach jeszcze wyżej, jeszcze ku Jego chwale, aby żaden grzech nie przysłaniał Jego osoby. Jesteśmy obmyci Jego świętą krwią. On swoje własne ciało oddał za nas, abyśmy my żyli na wieki. On nie musiał tutaj wcale cierpieć. To dla nas cierpiał i dla Boga.